fil yel mi gelir? Çiçekler selama durmuş canım, belli ki yar gelir. Leyli leyli yar mı gelir, yoksa hayal düş mü gelir? Karanfil koydum adını canım, baharla tozar da gelir. Leyli leyli yar mı gelir, yoksa hayal düş mü gelir? Karanfil koydum adını canım, baharla tozar da gelir. Çiçekler selama durmuş canım, belli ki yar gelir. Leyli leyli yar mı gelir, yoksa hayal düş mü gelir? Karanfil koydum adını canım, baharla tozar da gelir. Leyli leyli yar mı gelir, yoksa hayal düş mü gelir? Karanfil koydum adını canım, baharla tozar da gelir. Leyli leyli yar mı gelir, yoksa hayal düş mü gelir? Karanfil koydum adını leyli leyli yar mı gelir, yoksa hayal düş mü gelir? Karanfil.